odporność, mocne kości i mięśnie. Ale nie warto przepłacać. Najwyższa pora na Molekin D3. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 28 września, minęła 10. Karolina Kozińska, to jest Serwis Trójki. Za godzinę rząd zajmie się kwestią przedłużenia stanu wyjątkowego. Polka więziona w Tunezji jest już bezpieczna, wróciła do kraju. Ostatnie pożegnanie Jerzego Targalskiego dziś w Warszawie. Narasta kryzys migracyjny na granicy polsko-białoruskiej. Na posiedzeniu rządu za godzinę zostanie złożony wniosek o przedłużenie stanu wyjątkowego w pasie przygranicznym o kolejne 60 dni. Chodzi o ułatwienie służbom skutecznej ochrony polskiej granicy na wschodzie. Wiceminister Obrony Narodowej Wojciech Skurkiewicz mówił w Polskim Radiu 24, że oprócz funkcjonariuszy Straży Granicznej, granicy bronią też żołnierze. To jest około 2,5 tysiąca żołnierzy, którzy są bezpośrednio tutaj na granicy, wspierają Straż Graniczną i ponad 600 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy działają tutaj w tym pasie nadgranicznym poprzez swoje zadania związane ze współpracą z lokalnymi samorządami, z lokalną społecznością, pomagając im, wyjaśniając. Stan wyjątkowy w pasie przy granicy z Białorusią obejmuje 183 miejscowości z województw podlaskiego i lubelskiego. Od sierpnia Straż Graniczna zanotowała prawie 9,5 tysiąca prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. Koniec koszmaru Polki w Tunezji. 38-latka poznała przez internet Tunezyjczyka i pojechała tam na wakacje, by poznać go osobiście. Rzeczywistość na miejscu okazała się tragiczna. Mężczyzna planował wymusić okup od rodziny Polki, mówi Adam Jachimczak ze śląskiej policji. Kobieta szybko odkryła prawdziwe oblicze tego mężczyzny. Jej gehennę przerwali dopiero śląscy policjanci. W zeszłym tygodniu skontaktowała się ze śledczymi, powiedziała o tym, co ją spotkało. Ten numer miała zapisany, gdyż kilka lat wcześniej była świadkiem w jednej ze spraw kryminalnych, a taki właśnie kontakt okazał się dla niej ostatnią w zasadzie deską ratunku. Kobieta była porwana, przetrzymywana, bita. Policjanci apelują o stosowanie zasady ograniczonego zaufania wobec osób, które kontaktują się z nami za pomocą mediów społecznościowych. Zdecydowanie odradzają podróż w miejsca nieznane, w których obowiązuje inne prawo, kultura i obyczaje. 23 osoby zostały ranne, z czego 3 poważnie w wyniku eksplozji, do jakiej doszło nad ranem w budynku wielorodzinnym w Göteborgu w Szwecji. Ewakuowano kilkuset mieszkańców, trwa akcja ratunkowa i gaśnicza. Niektórzy mieszkańcy w obawie o swoje życie wyskakiwali z okien. W zasadzie dopiero co się położyłem i mocno spałem, więc to moja żona została obudzona przez wybuch. Usłyszałem krzyki ludzi. Wyjrzeliśmy na klatkę schodową. Była pełna dymu. Zrozumieliśmy, że trzeba uciekać. Według policji niejasne jest źródło detonacji. Wszczęto dochodzenie związane z dokonaniem zniszczeń. Na razie nikt nie jest podejrzany. Wyklucza się, aby eksplozję spowodował wyciek gazu. W Warszawie dziś ostatnie pożegnanie Jerzego Targalskiego, historyka, politologa i działacza opozycyjnego. Uroczystości rozpocznie o godzinie 13 msza święta w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. Pogrzeb będzie miał charakter państwowy. Relacja Katarzyny Ingram. Jerzy Targalski był publicystą i stałym komentatorem Polskiego Radia 24. Wcześniej od 2006 do 2009 roku był wiceprezesem Polskiego Radia. Dziennikarka Dorota Kania, która prowadzi rozmowy w Polskim Radiu 24, tak wspomina zmarłego publicystę. Nie będzie drugiego takiego nauczyciela, wykładowcy. Z takim poczuciem humoru, z tak ogromną wiedzą. Dziennikarz Polskiego Radia Antoni Trzmiel w ten sposób zapamiętał Jerzego Targalskiego. To postać, to historia człowieka, który był niesłychanie zaangażowany w życie publiczne, który doświadczył Sowietów i nie miał co do nich złudzeń. I ten, który potrafił być wykładowcą akademickim, który otwierał wielu studentom oczy. Pogrzeb będzie miał charakter państwowy. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. W 2020 roku Jerzy Targalski został odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności, a także Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na południu i zachodzie na zmianę chmury i rozpogodzenia. Lokalnie przelotne opady deszczu. W centrum, na północy i wschodzie pogodnie. W Augustowie 13 stopni, w Gdańsku 15, w Szczecinie i Rzeszowie 16, a we Wrocławiu nawet 20. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 30. rocznicę śmierci najwybitniejszego jazzmena wszechczasów Trójka zaprasza na specjalny koncert.

to the street. I used to have one of those quad upside the wall there where I play. Put a ball on each end and stretched upside the wall. They stop and listen to me play. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Człowiek ten miał niepewny dość wzrok. Prosił o żar, wpatrzony gdzieś w mrok. Trójce przed południem Mateusz Matyszkowicz. Trójkowy felieton kulturalny. Przedszkolanka uczy dzieci, choć nie ma do tego uprawnień. Chłopak studiuje na uniwersytecie, ale w zanadrzu chowa być może pistolet. Piroman podpalający lasy to zarazem strażnik leśny powołany do gaszenia pożarów. Powiada się, że rozsypujące się fasady domów należące do niektórych kierowników państwowych firm skrywają łazienki wyposażone w krany ze złota i że w głębokich kotlinach wokół miasteczka rośnie obok groszku siewnego czerwona marihuana. To fragment fascynującej książki Antonio Tali, Droga Krajowa nr 106, Na tajnych szlakach kalabryjskiej mafii. Antonio Talia, doświadczony dziennikarz i reporter, prowadzi nas szlakiem Drogi Krajowej nr 106, pokazując wycinek Włoch, wycinek Kalabrii opanowanej przez mafię. Dlaczego dzisiaj, w roku 2021, mafia, wydawałoby się organizacja tak archaiczna i tak nienowoczesna, jest tak bardzo silna? Dlaczego Włochy cały czas zmagają się z tym problemem? Zresztą nie tylko Włochy. Mafia kalabryjska jest na całym świecie. Pochodzący z Kalabrii przestępcy terroryzują Australię, Amerykę Północną, są w wielu innych krajach. Dlaczego też zajmować się mafią? Czy tylko pragnienie sensacji, sensacyjnej historii nas ku temu skłania? Wydaje się, że historia mafii, jej teraźniejszość mówi nam dużo o społeczeństwie, o strukturach państwowych. Mafia wypełnia zwykle pewien brak. Należy przyjrzeć się temu, co sprawia, że mafia jest cały czas tak silna. Antonio Talia, Droga Krajowa nr 106, Na tajnych szlakach kalabryjskiej mafii. Trójkowy felieton kulturalny. Make me a happy man.

Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Przyznam się, że moim zdaniem jest to jeden z najciekawszych tytułów festiwali. Festiwal sztuk przyjemnych i nieprzyjemnych, bo to od razu prowokuje do pewnego rodzaju podejścia do teatru w ogóle. Pani dyrektor, sztuki przyjemne i nieprzyjemne, co to znaczy? Tak, sztuki przyjemne i nieprzyjemne podzielił sztuki na przyjemne i nieprzyjemne Bernard Shaw, wielki ironista, prześmiewca, prowokator. On te sztuki gdzieś bardzo jasno podzielił, czyli komedie z takim jasnym przesłaniem były w przyjemnych i te bardziej problematyczne w nieprzyjemnych, w uproszczeniu. Ja tworząc festiwal sztuk przyjemnych i nieprzyjemnych od wielu dekad. Na początku korzystaliśmy z pierwszego członu szołowskiego podziału sztuk, a mianowicie z przyjemnych. Istotnie nasz festiwal prezentował komedie nieskomplikowane scenograficznie, albowiem nie mieliśmy w ogóle budżetu na festiwal. Zaczynaliśmy od dosłownie zera, od poziomu zero. Mieliśmy tylko chyba hotel Urzędu Miasta Łodzi nieodpłatnie dla gości, czyli to, co było z wpływów, musiało pokryć wydatki zaproszonych spektakli. A na sztuki przyjemne przyjdą zawsze widzowie. Tak, na przyjemne, ale w pewnym momencie, no, jak każdy człowiek się rodzi, uczy się chodzić, rozwijamy się, jednak rozwój jest przypisany człowiekowi i każdej przestrzeni twórczości szczególnie. Wydawało mi się, że forma komediowa już się wyczerpała i po kilku latach zaczęłam zapraszać spektakle bardziej wymagające. Taki cel, jaki sobie postawiłam, to była uroczystość w reżyserii Grzegorza Jarzyny z TR-u w Warszawie, ale trudno było ją nazwać sztuką przyjemną. No zdecydowanie nie, i to też myślę, że jak na rozpoczęcie nowej drogi festiwalu ze sztuk przyjemnych na nieprzyjemne, to taki mocny gest wyboru. Tak, tak. I szukałam, wie pani, innego tytułu. Nawet pamiętam, dyskutowałam, kiedy po raz pierwszy w historii powojennej teatru zaprosiłam Teatr Narodowy do Łodzi właśnie do udziału w festiwalu jeszcze wówczas sztuk przyjemnych, bo ówczesny dyrektor świętej pamięci Jerzy Grzegorzewski namawiał mnie, żebym zmieniła tytuł festiwalu, bo mówi, wie pani, to jakoś tak, no, bywać na przyjemnym festiwalu, teatr jest problematyczny, ważny, dyskusyjny, angażujący. Ale po jakimś konkursie, który nawet nieformalnie rozpisałam w środowisku, jak zmienić nazwę festiwalu, wróciłam do szołowskiego podziału sztuk na przyjemne i nieprzyjemne. Po prostu pokazujemy pełne spektrum teatru. My jako Polskie Centrum Komedii, Teatr Powszechny w Łodzi, specjalizujemy się w komedii. Komedia ma szerokie spektrum gatunków, tragifarsa, tragikomedia. I absolutnie to są przestrzenie niezwykle istotne. A festiwal, cóż, no, wszyscy już chyba nie w przypadku naszego festiwalu nie stosują szołowskiego podziału sztuk na przyjemne i nieprzyjemne, tylko wiedzą, że jest to jeden z najstarszych festiwali teatralnych w Polsce, który otwiera korowód wiosną najważniejszych festiwali w Polsce i porusza istotne tematy. Te tematy każdego roku nie są oczywiście kluczem do doboru repertuaru, ale stają się ważną dyskusją środowiskową, ważnym takim przystankiem, żebyśmy się zastanowili, w jakiej kondycji jest publiczność, bo na przykład w kinie widzimy wymianę publiczności, widzimy ją od dłuższego czasu. Kino artystyczne jest gdzieś w mniejszości. Kino artystyczne, na które kiedyś się chodziło, kiedy były konfrontacje, kiedy oczekiwaliśmy filmów Formana i innych wybitnych twórców, w tej chwili to kino artystyczne nie jest tak oczekiwane, jednak publiczność kinowa, filmowa wymieniła się. I kiedy powołaliśmy przy kolejnej edycji festiwalu właśnie temat o publiczności, zastanawialiśmy się nad publicznością festiwalową, teatralną, która w mojej ocenie jest jeszcze w bardzo dobrej kondycji, w bardzo dużym oczekiwaniu spektakli tematycznych, postawiających pytania, pozostawiających widza z dylematem, z refleksją, istotnych. Też w nazwie festiwalu, na co chciałam zwrócić uwagę, ten akcent na widzę jest, bo sztuki przyjemne i nieprzyjemne, te mrugnięcie okiem, to jest mrugnięcie okiem do widza tak naprawdę, bo to on podnosi te kwestie, czy sztuka jest przyjemna, czy nieprzyjemna i albo idzie chętniej do tego teatru, bo jest łatwiej, albo jednak z oporami, bądź wtedy, kiedy potrzebuje rzeczywiście podyskutować wprost bardziej na jakieś niełatwe tematy, a tych tematów jest teraz od groma i panel, który Państwo przyszykowaliście 3 października, Artysta w kryzysie, zapowiada się bardzo ciekawie i do tego tematu wrócimy za chwilę. mama always said I was born on the wild side. One foot in the flames and the other trying to walk the line. Can't say I never saw it coming, I can see the warning signs. Mama always said I was born on the wild side. Guess mama was right. 'Cause when the clock strikes midnight, gonna ride the lightning, feel the thunder, till the darkness pulls me under. Gonna fly on wings of fire, breathing good Lord lifts me higher. Singing oh, when they call me home. Singing oh, when they call me home. There's a man in a black coat standing at a crossroads with a pen in his hand and a long list of lost souls. They say he flips a coin, forge at a fool's gold. There's a man in a black coat standing at a crossroads. I hope he lets me pass by. Not close. I'm gonna ride the lightning, feel the thunder, till the darkness pulls me under. Gonna fly on wings of fire, breathing good Lord lifts me higher. Singing oh, when they call me on. Singing oh, when they call me on. I'm gonna ride the lightning, ride the lightning, ride the lightning. I'm gonna ride the lightning, feel the thunder, till the darkness pulls me under. Gonna fly on wings of fire, breathing good Lord lifts me higher. Singing oh, when they call me on. Singing oh, when they call me on. Gonna ride the lightning. Trójce przed południem naszym gościem jest pani Ewa Pilawska, dyrektor Teatru Powszechnego w Łodzi i festiwalu 27. tym razem Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych, który to festiwal zaczyna się w najbliższy weekend. Jeszcze raz dzień dobry. Jeszcze raz dzień dobry, witam serdecznie. Artysta w kryzysie, to hasło pojawia się na plakacie, pojawia się wszędzie, kiedy wpisujemy nazwę festiwalu. Brzmi niedobrze, bo kryzys nie brzmi dobrze, ale jednak tak sobie myślę, że w sztuce akurat kryzys zawsze przynosi coś rozwojowego i prędzej czy później przynosi owoce. No tak, z tym różnie bywa. Mówi się, jest takie utarte, jest taki utarty pogląd, że artyści jak są biedni, jak są bardziej, jak bardziej, im bardziej zaciskają pasa, tym są bardziej twórczy i kreatywni. Ja nie wiem do końca. Ja myślę, że trudno przejść obojętnie obok półtorarocznej pandemii i tego, w jakiej przestrzeni znaleźliśmy się. Oczywiście mam na myśli cały ogół, cały świat stanął. Wszyscy wiemy, że ta sytuacja nas zaskoczyła, ale ponieważ jestem związana z teatrem i trudno byłoby mi uciec od tego tematu przy tej edycji festiwalu. Jak rozmawialiśmy wcześniej, festiwal stara się poruszać każdego roku istotne tematy, albo o estetyce w teatrze, albo o publiczności, albo o kondycji artysty, albo wreszcie o artyście w kryzysie. No, no właśnie, co pytanie, pandemia nam powie, tak? Pytanie, jaki rodzaj kryzysu, czy kryzysów tak naprawdę przechodzi teraz sztuka i artyści, bo jeśli chodzi o te sprawy związane z finansami, mówiąc wprost, to chyba ta pandemia też sprowokowała w ogóle nas wszystkich do rozmowy na ten temat, bo też nie jest tajemnicą w środowisku artystycznym, że tam zawsze był kłopot z finansami i jakoś każdy uciekał od tego tematu, a pandemia sprawiła, że jednak trzeba się skonfrontować z tym tematem. Absolutnie nie da się od tego uciec, zwłaszcza, że jest bardzo krzywdząca opinia w społeczeństwie, że artyści to jest grupa, znaczy niestety artyści są kojarzeni z pewną grupą celebrytów, wąską grupą, która zapewne ze swojej ciężkiej pracy świetnie żyje i stąd mają te Zanzibary i tak dalej. Ale każdemu wolno kochać, każdy ma wolny wybór i ma prawo spędzać czas tak, jak jemu się podoba. Natomiast pandemia pokazała, że system, który funkcjonuje, jest absolutnie wadliwy, absolutnie się zestarzał i forma wynagradzania, jaka jest w teatrze, jest archaiczna, bo aktorzy mają minimalną pensję podstawową, natomiast za spektakle mają honoraria, które są lwią częścią ich wynagrodzenia. W momencie, kiedy nie grają, tych honorariów nie mają. Natomiast aktorzy kontraktowi, całe młode pokolenie wycofuje się z etatyzacji, rezygnują z etatów w teatrze. Większość chce być wolna, chcą się rozwijać artystycznie, móc jeździć od miasta do miasta, od teatru do teatru, grać. Znam aktorów fantastycznych, którzy się znakomicie rozwinęli przez ostatnie lata, ale z wyboru nie podjęli decyzji o podpisaniu etatu w żadnym teatrze. I teraz ta grupa twórców została całkowicie pozbawiona jakiejkolwiek opieki. Dlatego uważam, że teatr powinien stawiać pytania, a nie proponować odpowiedzi. Właśnie, co nam pandemia uświadomiła? Poza tym fundamentalnym pytaniem, czy kryzys jest w istocie, czy też ten kryzys jest kreowany, czy jest kryzys publiczności, ale też i kryzys ekonomiczny, który chyba jest jednym z najistotniejszych. Bo trudno mówić o misji. Aktorzy grają w różnych miastach, w Olsztynie, w Radomiu, w Szczecinie, w Białymstoku. To nie jest tylko Warszawa i Chełmska, gdzie są seriale. To są osoby, które bardzo z dużą charyzmą, z dużym oddaniem, z dużym profesjonalizmem i miłością oddają się swojej pracy w miastach, które bardzo świadomie wybrali. I okazało się, mało tego, pandemia pokazała, że teatry, które są zreformowane, które działają w przestrzeni nowoczesnego zarządzania, które mają publiczność, również najbardziej dotkliwie odczuły pandemię. Myślę, że mało kto sobie uświadamia, jak droga jest produkcja spektaklu i jak mało kto wie, ile tak naprawdę by musiało kosztować bilety, gdyby to wszystko miało się zwracać tak pod tym kątem komercyjnym patrząc, gdyby to było po prostu firma, która ma zarabiać. Spektakle, które pojawią się podczas festiwalu, wydaje mi się, że też dotykają takich pytań fundamentalnych, już może nie o sprawy finansowe, ale sprawy związane z kondycją, z sensem istnienia, poszukiwaniem, takimi skrajnymi doświadczeniami. To prawda, na przykład zaczynając chociażby od Alei Zasłużonych, jak powiedziałam na początku, temat nie jest kluczem do doboru repertuaru, ale ta edycja wyraźnie pokazała, że teatr jak w soczewce skupia rzeczywistość, czyli odpowiada na to, co się dzieje za oknem i w nas. Aleja Zasłużonych to spektakl w reżyserii Krystyny Jandy na podstawie bardzo ciekawego tekstu Jarosława Mikołajewskiego, który no cóż, opowiada jak po wielu latach ciężkiej pracy twórczej w świecie słów, tworzenia, poezji. Artystka zmaga się z rzeczą podstawową, a mianowicie martwi się, kto zapłaci za pogrzeb, na który nie ma. To bardzo moim zdaniem inteligentny, wielopoziomowy tekst i bardzo ciekawie skonstruowana opowieść ze znakomitymi rolami. Starałam się, żeby repertuar tej edycji był różnorodny, czy na przykład Klątwa rodziny Kennedy, historia, która zaczyna się od Rosemary, siostry prezydenta, która jest gdzieś ukrywana z powodu swojej choroby. Ta potrzeba w nas tego doskonałego świata, usuwania osób chorych, kalekich, które powodują jakiś dysonans właśnie, gdzie są osoby, część społeczeństwa uważa, że wystarczy zmienić śrubkę, a jeśli tej śrubki w człowieku nie można zmienić, to trzeba tego człowieka ukryć. Coś, co nie pasuje do obrazka, bardzo często jest usuwane przez społeczeństwo, ale zaczyna być wtedy bardzo ciekawym tematem do rozmyślań i do pracy artystów właśnie. Tak. Międzynarodowy Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych Teatru Powszechnego w Łodzi rozpoczyna się w ten weekend i cóż, pozostaje po prostu tam pojechać, sprawdzić repertuar i zobaczyć, podyskutować być może 3 października o 13:00 panel dyskusyjny Artysta w kryzysie, a naszym gościem była pani Ewa Pilawska, dyrektor teatru i festiwalu. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękuję, zapraszam bardzo serdecznie do teatru. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Fajny film. To jest coś, do czego też można podejść, no, z punktu widzenia widza, jako no, fajny film to jest coś, co jest trudne, albo fajny film to jest coś, co jest po prostu przyjemne. Inni ludzie. Ekranizacja powieści Doroty Masłowskiej to jeden z laureatów zakończonego w sobotę Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. A jury doceniło debiut reżyserski Aleksandry Terpińskiej, główną rolę męską Jacka Bellera oraz montaż. Więc chyba jednak warto przyjrzeć się temu filmowi. Z autorką filmu rozmawia oczywiście Ryszard Jaśmiński. Fajny film. Prowadzi nas przez film Jacek Beller, bo tak, to jest aktor w tej właściwie najważniejszej tutaj roli. Tak, z Jackiem się znam bardzo długo. To ale śmiałaś się troszeczkę na konferencji prasowej, wahałaś się, czy nie za stary. Tak było, bo Jacek jest charakterystyczny i zawsze tak obsadzany w takich rolach, tych złych w filmie, więc często jeszcze przez tą charakteryzację jest tak mocno postarzany w innych filmach. Nie jest w końcu wiekowym aktorem. Tak, tak, tak. Jest odrobinę starszy niż na nasz bohater filmowy, ale też bez przesady takie rzeczy w filmach totalnie się robi. No Jacek po prostu przyszedł na casting i to rozwalił. Po prostu to jest takie, że wiesz, że to jest ta postać, że to jest twój bohater. Także ja nie miałam żadnych wątpliwości, żeby to był Jacek, czegokolwiek by to nie wymagało. Mimo, że to nie był oczywisty wybór i wiele osób dziwiło się temu wyborowi, ale nikt, kto obejrzał te taśmy z castingu, Jacek był też świetnie przygotowany i dobrze się do tych rapów przygotowywał. Włożył ogromnie dużo pracy w tą rolę, ale no mówię, już na samym castingu to ja już wiedziałam, że to jest on, że możemy szukać, ale to jest Jacek, nie? Tak, tak. Po obejrzeniu filmu też nie mam co do tego wątpliwości. Wpisuje się świetnie w całą tę poetykę. A powiedz mi, jaki był twój stosunek do rapu przed realizacją filmu, przed tą propozycją Doroty Masłowskiej? To był twój już ulubiony gatunek, czy troszkę go poznawałaś właśnie przygotowując się? No ja musiałam rzeczywiście odrobić lekcję z rapu, bo biorąc się za coś takiego, też musiałam wiedzieć, w jakim gatunku się poruszam, dużo bardziej niż tylko po prostu słuchając tego, co mi się podoba, bo rap jest też bardzo różny. Rap nierówny rapowi, prawda? Ten gatunek jest bardzo zróżnicowany, więc też trzeba było nazwać i ukierunkować to, w jaką stronę my chcemy iść, że to ma być takie mroczne. Tutaj też dużo wyznaczył nam Auer, czyli kompozytor, beatmaker, który zrobił muzykę do tego filmu, zresztą wspaniałą muzykę, bardzo klimatyczną, bardzo taką właśnie mroczną, wibrującą, ciągnącą to wszystko, całą narrację i tutaj też ogromna praca, bo tych piosenek jest pewnie około 40, więc to było też istotne, żeby po prostu ukierunkować to, w którą stronę rapu my chcemy iść, no i po to trzeba było odrobić te lekcje. Także na pewno dużo wtedy słuchałam bardzo różnego rapu, żeby po prostu precyzyjnie wiedzieć, czego chcę. I pewnie dalej nie jestem ekspertem od rapu, absolutnie tak bym się nie nazwała, ale no jestem ekspertem od kina i tam, gdzie mogłam dostać pomoc, tam jej szukałam. Mieliśmy też konsultantów. Później na etapie postprodukcji dołączył do nas Staszek Koźlik, który jest producentem wokali rapowych i bardzo nam pomógł przy jeszcze takich nagrywkach postprodukcyjnych tych wokali właśnie. Także po prostu nie mogę być ekspertem od wszystkiego. Ważne, że wiedziałam, w którym kierunku chcę iść, a tam, gdzie już ja nie umiałam, tam miałam ekspertów, którzy mi w tym pomagali. No i resztę zobaczymy na ekranie. A film do kin wchodzi w marcu, także myślę, że jeszcze się wiele podzieje wokół tego filmu. Dopiero jak on zacznie żyć swoim takim życiem kinowo-festiwalowym. Aleksandra Uterpińska, nagrodzona w Gdyni za najlepszy debiut reżyserski, autorką filmu Inni Ludzie, rozmawiał Ryszard Jasiński.